Apărătoare Doamnă, mulțumiri pentru biruință, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te, și împreună cu gulasul cel netrupesc, văzându-te pe tine, Doamne, întrupat, s-a înspăimântat și a stat strigând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime, întrucoare cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime, care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeieștii întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul, bucură-te mireasă pururea fecioară. Văzându-se pe sine sfânta într-o curăție, zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvit glasul tău se arată a fi cu a nevoie primit sufletul meu, cu naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui strigând Aliluia. Înțelegerea cea neînțeleasă căutând fecioara să o înțeleagă, a strigat către cel ce slujea, din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiu, spune-mi, către care el a zis cu frică, însă strigând așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus! Bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere! Bucură-te, începătura minunilor lui Hristos! Bucură-te, capul poruncilor lui! Bucură-te, scara cerului pe care s-a pocurit Dumnezeu! Bucură-te, podul care treci la cer pe ce de pe pământ! Bucură-te, minunea care de îngeri ești mult slăvită! Bucură-te, ceea ce ești rană diavolilor de mult plâns! Bucură-te ceea ce ai născut, lumina cea neapusă! Bucură-te ceea ce n-ai învățat pe niciunul în ce chip a fost! Bucură-te ceea ce covârșești mintea celor înțelepți! Bucură-te ceea ce luminezi gândurile celor credincioși! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Puterea celui de sus a umbrit atunci spre zămeslire pe ceea ce nu știa de nuntă și pântecele ei, cel cu bună roadă, ca o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire când vor cânta așa Aliluia. Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul aceleia, îndată, cunoscându-i închinarea ei, s-a bucurat și cu săltările ca și cu niște cântări, a strigat către născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiții cele nevestejite! Bucură-te, câștigarea rodului celui fără de moarte! Bucură-te ceea ce ai lucrat pe lucrătorul cel iubitor de oameni! Bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te brazdă care ai crescut în mulțirea milelor! Bucură-te masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te ceea ce înflorești raiul desfătării! Bucură-te ceea ce gătești adăpostirea sufletelor! Bucură-te tămâia rugăciunii celei bine primite! Bucură-te curățirea a toată lumea! Bucură-te voia lui Dumnezeu cea bună către noi cei muritori! Bucură-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu! Bucură-te mireasă, pururea fecioară! Vifor de gânduri necredincioase, având înăuntru înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se spre tine cea neamestecată cu nunta și, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără prihană, iar dacă a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis Aliluia. Auzit au păstorii pe îngeri, lăudând venirea lui Hristos în trup și, alergând ca la un păstor, l-au văzut pe acesta ca pe un miel fără prihană în pântecele Mariei păscându-se, pe care, lăudându-o, au zis, bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului! Bucură-te, staul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, muncirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschiderea ușilor raiului! Bucură-te, că cele cerești se bucură cu cele pământești! Bucură-te, că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea fără de tăcere! Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința darului cea luminoasă! Bucură-te, gura apostolilor cea fără de tăcere! Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința darului cea luminoasă! Bucură-te prin care s-a golit iadul, bucură-te prin care ne-am îmbrăcat cu slavă, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Steaua cea cu dumnezească mergere, văzându-o înțelepții, au mers pe urma luminii ei și, ținându-o ca pe o făclie, cu dânsa căutau pe tarele împărat și, ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat, strigându-i lui Aliluia. Văzut-au pruncii haldeilor în mâinile fecioarei pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna și, cunoscându-l pe el a fi stăpân, măcar de-a și luat chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai slujelui și a strigat cele binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei cele neapuse! Bucură-te, raza zilei celei de taină! Bucură-te, ceea ce a stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te ceea ce ai lepădat dintr-o dregătorie pe muncitorul cel fără de omenie. Bucură-te ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni. Bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească. Bucură-te ceea ce ne curățești de lucrurile cele spurcate. Bucură-te ceea ce ai stins închinăciunea focului. Bucură-te ceea ce ne-ai izbăvit de văpaia patimilor. Bucură-te, îndreptătoare înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te, veselia tuturor neamurilor! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Mărturisitori, purtători de Dumnezeu fiind filosofii, s-au întors în Babilon săvârșind prorocia ta și, mărturisindu-te pe tine, Hristoase, tuturor, au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte Aliluia. Strălucind tu în Egipt, lumina adevărului, ai izgonit întunericul minciunii, că idolii lui Mântuitorule, nerăbdând tăria ta, au căzut, iar cei ce s-au izbăvit de dânsii strigau către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea dracilor! Bucură-te, ceea ce ai călcat în rătăcirea înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe faraon cel netrupesc! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care povățuiești pe cei ce sunt într-un întuneric. Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrana cea în loc de mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, dintr-o care curge miere și lapte! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Vrând Simeon să se mute dintr-o acest veac de acum înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai cunoscut lui și Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nespusă, strigând Aliluia. Arătată făptură nouă, arătându-se făcătorul, nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca văzând minunea să o lăudăm pe dânsa strigând. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te, cununa înfrânării! Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul învierii! Bucură-te, ceea ce ai arătat viață îngerească! Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră cu care se acoperă mulți! Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți! Bucură-te, ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți! Bucură-te, îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te, iertarea multor greșiți! Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te, dragostea, ceea ce biruiește toată dorirea! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Văzând naștere străină, să ne înstrăinăm din lume, mutându-ne minte la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel preanalt pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i strigă lui Aliluia. Cu totul a fost într-o cei de jos și de cei de sus nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel nescris împrejur, că dumnezească pogorârea a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput! Bucură-te, ușa tainei celei de cinste! Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioși. Bucură-te, lauda cea fără de îndoire a celor credincioși. Bucură-te, căruța cea preasfântă a celui ce este pe heruvim. Bucură-te, sălașul cel preaslăvit al celui ce este pe serafim. Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-o una. Bucură-te, ceea ce ai împreunat fecioria și nașterea. Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii. Bucură-te, prin care s-a deschis raiul. Bucură-te, cheia împărăției lui Hristos. Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice. Bucură-te, mireasă pururea fecioară. Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca un Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind de la toți așa, aliluia. Peritorii ce mult vorbitori îi vedem născătoare de Dumnezeu a fi despre tine ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și vecioară ai rămas și ai și putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne, cu credință strigăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui. Bucură-te, ceea ce arăți pe filozofi neînțelepți. Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că au înnebunit întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au vestejit făcătorii de basme. Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor. Bucură-te, ceea ce ai umplut merejile pescarilor. Bucură-te, ceea ce ne-ai tras dintr-o adâncul necunoștinței. Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Vrând să mântuiască lumea, împodobitorul tuturor, la dânsa însuși de sine făgăduit a venit. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea, chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude, aliluia. Zid ești fecioarelor, născătoare de Dumnezeu fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățând pe toți să strige ție. Bucură-te, turnul fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii celei înțelegătoare, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți cu rușina, bucură-te că tu ai învățat pe cei furați de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mara nunții cele fără de sămânță. Bucură-te ceea ce ai împreunat, Domnule, pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce, dintre fecioare, una ai fost bună hrănitoare de prunc. Bucură-te cămara cea împodobită a sufletelor sfinților. Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi, la număr tocmai ca nisipul, nimic nu împlinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă către mulțimea milelor tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-ți strigă ție, aliluia. Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt într-un tuneric, vedem pe preasfânta fecioară că, aprinzând în sine focul cel netrupesc, îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască pe toți, care luminează mintea cu raze și cu chemarea se cinstește cu acestea. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celui neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te ceea ce îngrozești pe vrăjmași ca un tunet. Bucură-te că dintr-o tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină. Bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe. Bucură-te ceea ce ai zugrăvit chipul cristelniței. Bucură-te ceea ce curățești spurcăciunea păcatului. Bucură-te baie care speli conștiința. Bucură-te paharul care drege bucuria. Bucură-te mireasma mirosului celui bun al lui Hristos. Bucură-te, vița veseliei cele de taină. Bucură-te, mireasă pururea fecioară. Vrând să dea har datoriilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datoriilor omenești a venit singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și, spărgând zapisul, aude de la toți așa, aliluia. Cântând nașterea ta,